rambedel veenid kui maagadijõed. Segased saatused tuhanded tõed, võidude laul ja kaotustenud. Viimaste päevade uimane rutt, wow! Homsedel pole ja eilseks ei saa, tänagi elada tulen siin maal. Homsedel pole on praegune hetk, peaaegu purunev päevade kest. Alati hommik on palusai maen, siis kui on kõrgused kaduvad laen. Teadmata reeglid ja tulmata tõed, rannetel veenid kui maakaardi jõed.